الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة جاثية چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 31ویں آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی 32ویں آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بیان کی تھیں لیکن اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا وَلِتُرْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو مراد معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اسی لیے پیدا فرمایا کہ یہاں پر یہ نیک اعمال کریں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ بروز قیامت جب ان کا حساب و کتاب ہو تو جو اچھے اعمال کا مرتکب ہوگا وہ جنت میں جائے جو برے اعمال کا مرتکب ہوگا وہ جہنم میں جائے آگے ارشاد فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور گمراہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو على علم اس کے علم سے موصوف ہونے کے باوجود یہ کافر کا ذکر ہے اور یہاں پر نظر بن حارث بھی مراد بعضوں نے کہا ہے ابو جہل وغیرہ یہ تمام اس کے مصداق ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پس آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا یعنی وہ ہر چیز کی اطاعت ہر چیز کے ارتکاب میں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے تو جو شخص اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہے اسے محاورتاً جسے قرآن بیان فرما رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے محاورتاً کہنا یہ جائز ہے جیسے کہ عربوں کے ہاں رائج تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اس شخص کے علم سے موصوف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کوئی جاہل یا بے وقوف اس قسم کا نہیں تھا کہ اسے شعور حاصل نہ ہو اسے اس چیز کا علم حاصل نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں وہ یقیناً اپنے پاس سے ایک کلام بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک رب کا کلام ہی پیش کر رہے ہیں جو کلام عام انسانوں کے کلام سے بالکل ہٹ کر ہے تو اسے سب ان سب کو یہ معلوم تھا ان کے قلب اقرار بھی کرتے تھے لیکن زبان سے یہ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور اس انکار کی وجہ سے کافر رہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے اور یہ آپ کو پہلے ہی بارہا بتایا کہ اللہ کی طرف جب گمراہی کی نسبت کی جائے تو یہ اللہ کو ہی زیبا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا بلکہ گمراہ انسان اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو مکمل طور پر ذی شعور یعنی جو صاحب عقل ہے اس کو شعور بھی عطا فرمایا ہدایت کے اسباب پیدا کیے گمراہی کے اسباب پیدا کیے اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ وہ ہدایت کے اسباب کو نظر انداز کر کے عقل رکھنے کے باوجود کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لے تو چونکہ یہ گمراہی کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہماری آزمائش کے لیے تخلیق فرمائے لہٰذا گمراہی کی نسبت پھر اللہ تعالی نے اپنی جانب بھی فرمائی کہ ہم نے گمراہ کر دیا جیسے جال کوئی بچھا دے اور اس میں کوئی جانور پکڑا جائے تو شکاری کہتا ہے کہ میں نے ہرن پکڑا حالانکہ پکڑا تو جال نے ہے لیکن چونکہ شکاری اس جال کے بچھانے کا یعنی اصل سبب تو وہ ہے جال بنا شکاری نے تو اس کو بچھایا تھا تو پھر ہم کبھی تو جال کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور کبھی شکاری کی طرف نسبت کر دیتے ہیں بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے تو ایک شخص اپنی شامت اعمال کی بنا پر یہ گمراہی کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا لیکن گویا کہ گمراہی کے اسباب نے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا تو جو ان گمراہی کے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے ہم اس کی طرف یعنی اللہ تعالی نے خود پھر اپنی طرف نسبت فرمائی کہ ہم نے اسے گمراہ کیا تو یہ نسبت کا تعلق اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ ذہن میں وسوسہ پیدا نہیں ہوگا. وَخَتَمَ عَلَى سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ, اور مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سماعت پر اور اس کے قلب پر. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَهُ, اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مسلسل کسی کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا رہے اور کوئی شخص ان اسباب کو اختیار نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخصوص تائید اور غیبی امداد کو اس سے ہٹا کر اسے نفس و شیطان, دنیا اور مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے, اور اس طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی چیز کو, یعنی اپنے تائید کو ہٹا لینا, غیبی امداد کو ہٹا لینا اور اس کی طرف رحمت کی توجہ کو ہٹا لینا, اس کو اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کی سماعت پر مہر لگا دی, اس کے قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ قائم فرما دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, تو اللہ تبارک و تعالی کے بعد اسے کون راہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی ہی اس سے ناراض ہو جائے اور نفس و شیطان کے حوالے کر دے تو اب توفیق الہی تو ہے ہی نہیں کہ اسے ہدایت کی طرف آنے کی کچھ ہمت حاصل ہو جائے, لہٰذا اب تو وہ برباد ہوا ہی ہوا. تو ارشاد فرمایا, افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, کیا تم توجہ نہیں کرتے؟ یعنی جب تم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل ہدایت کے اسباب ان کی طرف متوجہ کیے رکھے لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام کی قدر نہ کی تو اللہ نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اور نفس و شیطان نے انہیں برباد و ہلاک کر دیا, تو کیا ان تمام مناظر کو دیکھ کر, ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس سے مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کفار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سمجھا بھی تھا, ایک حد تک جہاں تک ان کو توفیق ملی انہوں نے نبی کریم کو سمجھا, لیکن ان کے انا, ان کے تکبر نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت سے, اتباع سے روک کے رکھا. ایسے ہی بہت سے ہمارے مسلمان بھی ہیں, وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ منکر نہیں ہیں, وہ اسلامی تعلیمات کے منکر نہیں ہیں, جن چیزوں پہ ایمان لانا لازم و ضروری ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت کا انکار بھی نہیں کرتے, لیکن عمل کے معاملے میں, اعمال و افعال کے معاملے میں ذرا کمزور واقع ہوتے ہیں. اور یہ مسلمان اسی طرح جیسے کفار نے عمل کیا اسی کے مشابہ عمل کرتے ہیں. وہاں کفار ماننے سے انکار کرتے تھے, یہ ماننے کا تو اقرار کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن اطاعت کرنے سے, عمل کرنے سے منکر ہوتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم روزے نہیں رکھیں گے, کہ کون زکوٰۃ دے, کون علم دین سیکھے, کون علم دین کی مجالس میں جائے, کون علماء کی صحبت میں بیٹھے. تو اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عبادات فرض یا واجب قرار دی ہیں اس میں انتہائی کوتاہی کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگرچہ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو عمل میں کوتاہی کرے گا وہ ضرور کافر ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہاں, وہ انکار کرتے اگر کسی ضروریات دین میں سے, کسی بنیادی عقیدے کا انکار کرتے تو کافر ہوتے, لیکن انکار تو نہیں کرتے ہیں. لیکن کم از کم یہ سستی اور کوتاہی تو ہے کہ وہاں نبی کریم کی بھی بعض چیزوں میں اطاعت نہیں تھی, وہ عقائد سے تعلق رکھتی تھیں, تو وہ لوگ کافر رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے. اگرچہ ہم عقائد کے معاملے میں درست ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, رسالت کا, آسمانی کتابوں کا, جنت, دوزخ, جن, فرشتے, آخرت, تقدیر, ہم ان سب کو مانتے ہیں, لیکن بعض صورتوں میں اطاعت میں کوتاہی تو ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں بعض اوقات اپنے دنیا والوں کے حکم کو, دنیاوی حالات کو, اپنی طبعی کیفیات کو, اپنے خاندانی, اپنے محلے یا اسکول کالج کے ماحول کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور اسے فوقیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو فوقیت اکثر اوقات نہیں دی جاتی, اب تو دور یہ چل رہا ہے. اور اس میں بھی اگر کوئی پیار و محبت سے سمجھائے, ہمیں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرے تو نفس میں ناپسندیدگی کے, بیزاریت کے انتہائی شدت کے ساتھ جذبات نمودار ہوتے ہیں اور ہم سامنے والے کے سامنے جان بوجھ کر بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ وہ گھبرا کر شکست تسلیم کرتے ہوئے ہم سے پیچھے ہو جائے اور ہمیں سمجھائے نہیں. جو ماں باپ پیار و محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ برا کام مت کرو, یہ غلط کام مت کرو, انہیں بھی اپنے ماں باپ پر اسی لیے غصہ آتا ہے کہ ان کا نفس, ان کا شیطان ان پر غالب ہوتا ہے. حقیقتاً وہ ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کے دل میں ماں باپ کے حکم کے بارے میں ناپسندیدگی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ حقیقتاً نفس کو برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ان کا قصور یہ ہوتا ہے کہ نفس کی چال کو سمجھے بغیر نفس کی اطاعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. یہ کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اور وہ بولے، یا انہوں نے کہا، مَا هِيَ کہ نہیں ہے وہ، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی. یعنی جو آخرت کے منکر کافر تھے انہوں نے کہا کہ آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، الا حیاتنا الدنیا مگر ہماری صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، نموتو ہم مرتے بھی ہیں، وہ نحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، بس دنیاوی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد سب معاملہ ختم ہو جائے گا. وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. یہ بھی ان کا ایک فاسد عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اصل میں مؤثر حقیقی زمانہ ہے، ہمیں حالات زمانے ختم کرتا ہے. دیکھیں سال گزرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو حقیقتاً ہمیں ان سالوں کے گزرنے نے ہلاک کیا ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ بعض کفار کا مقولہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ موت کے سلسلے میں زمانے کے بارے میں کہتے تھے کہ زمانہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، تغیر زمانہ انسان کو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر یہی انسان کو مارتا ہے. سبب یہی بنا کیونکہ جیسے جیسے دن گزرے انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً زمانے نے مارا ہے، زمانہ گزرا تو انسان موت کے قریب ہوا، تو وہ زمانے کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے. حالانکہ مسلمان مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ موت کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرماتا ہے، اسباب مقرر فرما دیتا ہے، تب ان اسباب کی وجہ سے انسان کو موت آتی ہے، اور لوگ ان اسباب کی طرف موت کی نسبت کر دیا کرتے ہیں. لیکن کسی بھی مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو نہیں مارا بلکہ اس سبب نے مارا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اوپر سے گر کے چھت سے مر گیا، تو ہم کہتے ہیں چھت سے گر کر مرا ہے، کیونکہ چھت سے گر گیا تھا اس لیے مر گیا. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چھت سے گرنے نے حقیقتاً اس کو موت دی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہے کہ اسے موت تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی دی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی موت کا وسیلہ اور ذریعہ اس کا چھت سے گرنا ہو گیا. تو یہ فرق ہے سوچ کا اور عقیدے کا فرق ہے، کہ کفار جو بعض کفار تھے وہ زمانے کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے موت دی، بلکہ کہتے ہیں زمانے نے موت دی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ براہ راست وہ موت کو آسمان سے نازل نہیں فرما دیتا، بلکہ دنیا سے ہی کوئی ایسا سبب مقرر کر دیتا ہے کہ جو موت کا حقیقتاً سبب و علت بن جاتا ہے. یہ حدیث پاک بھی اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس مقام پہ اسے مرنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شخص خود چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگرچہ ہم دنیاوی اسباب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، اور یہ نسبت مجازی طور پر ہوتی ہے. حقیقتاً موت کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے، مارنے کی نسبت یا موت دینے کی نسبت کہ اللہ نے اس کو مارا یا اللہ نے اس کو موت دی، حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور مجازن ہم اسباب کی طرف بھی کر سکتے ہیں کہ زہر نے اس کو مار دیا، گاڑی نے اس کو کچل دیا، جانور نے ہلاک کر دیا، سانپ نے اس کو ہلاک کر دیا، یہ اسباب اور ذرائع ہیں، اور اسباب اور ذرائع کی طرف جب ہم نسبت کریں گے تو اسے نسبت مجازیہ کہتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وما لهم بذلك من علم، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی جو یہ بات بول رہے ہیں یہ کم علمی کی بنا پر کہہ رہے ہیں، انہیں کوئی اس کا علم نہیں کہ حقیقتاً مؤثر حقیقی زمانہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ انہم الا یظنون، وہ تو محض گمان قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی گمان، یعنی بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے جو بات یہ کہہ رہے ہیں تو خالی گمان ہی ہوگا، اس میں یقین کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، تو خالی گمان قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جائے ان پر ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کی دلیل نہیں ہوتی ہے، إِلَّا مگر أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں آخرت سے متعلق، اٹھائے جانے سے متعلق، حساب و کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، پھر جنت یا دوزخ میں دخول کے اعتبار سے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں ان کا جواب میں کوئی ان کے پاس رد کے لیے دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ایک اوٹ پٹانگ سا مطالبہ ہوتا ہے، جو پہلے بھی گزرا تھا، کچھ پروگرام پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، کہ اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آبا و اجداد کیوں نہیں آ جاتے، اگر تم ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر دو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ان کا غلط مطالبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے مطالبوں کو پورا کرنے کا محتاج نہیں، اس کا اپنا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے، اس ضابطہ اور قاعدے سمیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کا کہنا ماننا ہوگا، نہیں مانیں گے تو قابل سزا ہوں گے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے روز، ایسا قیامت کا روز لا ریب فیہ کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اس میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے عقیدے کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے روز جمع بھی فرمائے گا، اور پھر ایسا قیامت کے روز کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس قیامت کے روز کو نہیں مانتے ہیں، اس سے کفار و منافقین وغیرہ کی طرف اشارہ ہوا۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ قیامت کا روز ہے، اس پر عقیدہ اور یقین قائم ہو جاتا، تو یقیناً پھر یہ ایمان کی سعادت حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔